तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ तेरी याद दिल से घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ बहाने चला हूँ तेरी याद दिल भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने वही खाक अपनी उड़ाने चला हूँ उड़ाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से इश्क ले फूंक दे मेरा दामन गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन मैं अपनी लगी बुझाने चला हूँ बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से।